Suntem în Efeseni, capitolul 4 și am ajuns la versetul 17. Data trecută, practic, încheiam o bucată din acest capitol, partea aceasta din Epistola Pavel către Efeseni, care pur și simplu se ocupă cu ce să facem cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ce să facem cu noua identitate. Spuneam noi că atunci când vii la Hristos, când recunoști nevoia ta de iertare, și când accepți pe Iisus Hristos ca fiind singura soluție a lui Dumnezeu pentru iertarea ta, pentru păcarea ta cu Dumnezeu, El devine Domn, ai o singură credință, El devine Tatăl nostru, există un singur Duh, care spuneam noi că este acela care ne înzestrează, ne dă diferite daruri, înzestrări, capacități spirituale. Spuneam noi la trecută în versetul 12 pentru a face lucrare, pentru a nu sta, și a trăi pentru Dumnezeu, a face lucrarea bisericii. Spuneam noi că Dumnezeu în biserică, pentru funcționarea ei bună, El de asemenea dă înzestrări și slujiri anume, vreau să spun deosebite, dar nu cred că este cuvântul potrivit, ci slujiri anume unor oameni pentru ca biserica să meargă, să fie direcționată, să fie încurajată, să fie, așa cum vedeam în versetul 12, echipați. Echipați, înzestrați. Și spuneam noi că acest lucru este un proces pe care Dumnezeu, în momentul când te întorci la El, când devii copilul Lui, îl începe în viața ta. Și îl face prin cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că lucrarea păstorului învățător este ca să echipeze pe oameni cuvântul Lui Dumnezeu. Spuneam noi, numai cuvântul Lui Dumnezeu poate da viață. Numai cuvântul Lui Dumnezeu poate da viață, poate învia, cu alte cuvinte, și pe cel care este mort în păcat. Iar pe cel care este adormit, pentru că, așa cum ne-am dat seama, poți să adormi pe calea credinței, îl poate trezi. Cuvântul Lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, cum spune în Evrei capitolul 4, viu și lucrător. Și acesta este lucrarea aceasta pe care o vedem adesea, de exemplu, duminică dimineață de la amvon sau de la pupitru, cum vreți să-i spuneți. Este învățura cuvântului Dumnezeu, pentru că considerăm că asta ne dă viață. Nu programele, nu vreau să spun că programele sunt rele, pentru că vrem ca prin tot ce facem să ne închinăm. Dar cel care ne dă direcție, viață, adevărul care ne eliberează, spunea Hristos, este cuvântul Lui Dumnezeu. Și spuneam noi că această echipare este pentru ca noi să creștem, să ne dezvoltăm, așa cum unui copil, părinții se uită la el și normal ca pe zi ce trece, să-l vadă cum se dezvoltă. Imaginați-vă oroarea și tragedia unui părinte care se uită la copilul lui și nu crește. Nu se dezvoltă. Dar oare cum este Dumnezeu, Tatăl nostru, care se uită la noi, ne-a răscumpărat, ne-a mântuit, dacă l-am acceptat pe Fiul Său, și noi nu creștem? Trece vremea, trece timpul. Aproape să ducem încă un an. Întrebarea este, ne-am maturizat? Cineva spunea să nu doar îmbătrânim, ci să ne maturizăm. În sensul de a ne pregăti, a ne lăsa dezvoltați de Dumnezeu. Și asta este voia Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, să ne dezvoltăm. Să nu mai fim copii care sunt duși de orice vânt de învățătură. Să fim ancorați. Spuneam noi că pentru a ne da seama, practic, dacă suntem maturi sau nu, învățam între versetele, practic, 13 la 16, ca să ne introducem, practic, în textul de astăzi, de la versetul 17, că sunt câteva indicii care arată că suntem maturi sau nu suntem maturi. Primul indiciu, prima calitate a unui om matur este că se aseamănă cu Hristos. De-aia la început primii creștini să nu iau creștini. Cristianos, mici Hristoși. Pentru că oamenii s-au prins că ei își trăiau viața după modelul lui Hristos. Îl vedeau pe Hristos în ei. Al doilea lucru pe care trebuie să-l vedem în viața noastră pe măsură ce trece pe lângă asemănarea lui Hristos este stabilitate. Să nu mai fim purtați încoace și încolo de învățături. Uitați-vă, lumea noastră este din ce în ce mai bombardată cu tot felul de minciuni, tot felul de oferte, tot felul de erezii. Biblia vorbește despre vremurile din urmă, că sunt vremuri de minciuni, de înșelătorii. Care mai te care pe toate planurile? Mai ales pe plan spiritual. Un om matur al lui Dumnezeu care se uită în cuvântul său este în stare să se maturizeze astfel, să dea seama de diferența între adevăr și minciună. Și să nu creadă pe diavolul care de la început a zis, oare a zis Dumnezeu? Pentru că asta este slujba lui, să ne înșele. De asemenea, omul matur, omul crescut, creștinul maturizat, știe să spună adevărul în dragoste. Știe să spună în dragoste adevărul. Spuneam noi că dragostea este sistemul circulator. E ca sângele în corp. N-avem sânge, suntem morți. Pur și simplu, nu există viață fără sânge. Și astfel, dragostea este acest sistem paradigmatic al lui Dumnezeu care trebuie să ne motiveze în toate. De ce? Întâi Corinteni 13 spune că dacă facem orice, putem să avem daruri. Daruri din cele mai extraordinare, cele mai deosebite, spunem așa. Până acolo să ai credință să muși mulții și să dai trupul să fie ars. Să-ți vinzi tot, să dai la săraci. Dar dacă nu ai dragoste, dacă nu faci din dragostea lui Dumnezeu, asta înseamnă dacă nu faci datorită harului lui arătat pe cruce, dacă aia nu-i motivația ta singură, este egal cu zero. A fi matur înseamnă să ai această motivație, să alegi în fiecare zi să trăiești datorită crucii lui Iisus. Și în ultimul rând spuneam noi în versetul 16, cooperare. Într-un trup, mădularele, membrele, cum sunt? Sunt legate între ele, da? Și cooperează. Nu se poate altcumva. Și atunci când cooperăm, când ne lăsăm conduși de creier, pentru că cooperarea aceasta o face creierul într-un trup. Și așa o face și Hristos cu noi când ne lăsăm conduși de cuvântul Lui, atunci lucrăm împreună. Tot trupul, spune, este crește, spune aici, pentru și se zidește pe sine în dragoste. Și fiecare parte, fiecare dintre noi, își face lucrarea. Și acum mergem în versetul 17 până la versetul 24, inclusiv acoperim astăzi și spune Pavel, așadar, apropo, cuvinte care se repetă. Vă uitați în capitolul 4, versetul 1 și spunea, așadar, cu alte cuvinte, datorită celor spuse până aici, datorită identității noi, pentru capitolul 4, versetul 1 și acum am versetul 17, așadar, pentru că suntem echipați, înzestrați de Dumnezeu cu darul, spune, așadar vă spun, și depun mărturie în Domnul să nu mai trăiți ca păgânii. Nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândirii lor. Ei, adică păgânii, oamenii fără Dumnezeu, au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu, datorită lipsei lor de cunoaștere, care este o urmare a împietririi lor. Ei nu mai au rușine, s-au dădat depravării, trăind în lăcomie și în toate necurățiile, dar voi, cu referință la noi credincioșii care îl avem pe Hristos ca Domn, nu l-ați cunoscut așa pe Hristos? Cu siguranță ați auzit despre El și ca urmași ai Lui ați fost ce? Învățați. Învățați ce anume? Învățați adevărul care este unde? Tot în Iisus. El este adevărul. Ați fost învățați ce? Cu privire la felul vostru de viață din trecut. Înainte să-L acceptați pe Iisus Hristos cu adevărat ca Domn și Mântuitor. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se pervertește sau se strică după poftele înșelătoare. Să vă înnoiți, spune, în atitudinea minții voastre sau în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care este creat după cine? După chipul veacului acestuia, nu? Asta e alt verset, pardon. După chipul lui Dumnezeu, mai exact, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Vedeți, suntem în chiar data trecută cu practic o întrebare. Alegem dacă vrem să fim în biserică vizitatori și după aia bate la ochi după o vreme, știi? Ideea este nu ce spun oamenii, ideea e ce spune Dumnezeu. Alegem dacă vrem să fim membri doar înscriși undeva, pac, înțelegi? Sau alegem să fim, așa cum am învățat aici, lucrători echipați, oameni activi al lui Dumnezeu. Biserica este trupul viu. Biserica suntem noi. Biserica suntem și luni, spuneam noi, și marți, și miercuri. Biserica suntem și acasă, pentru că biserica este organismul viu al lui Dumnezeu, a cărui cap este Hristos. Biserica este și la școală și la servici. Suntem peste tot. O imagine și trebuie să fim o imagine lui Iisus Hristos. Astăzi vorbim în aceste versete care am citit despre o altă calitate. Ați văzut? Uniți, dăruiți, echipați și astăzi oare ce-o fi? Este un cuvânt aici în versetul 23, spune și să vă înnoiți. Înnoiți este cuvântul cheie. Pentru că aici avem de-a face cu un contrast. Contrastul este între trecut și prezent. Contrastul este între a fi păgân, osați, în versetul 17 spune, nu mai trăiți ca cine? Ca păgânii. În atât aducere spune ca neamurile. Neamurile pentru evrei erau păgânii. Oamenii fără de Dumnezeu. Oamenii care aveau tot felul de zeități. Se închinau la alți, practic, Dumnezei. Alor. Contrastul este între a fi păgân și a fi creștin. Între a fi necredincios și a fi credincios. Între omul cel vechi, așa cum am văzut în versetul 23 și 24 mai exact, și omul cel nou. Între vechi și nou. Între identitatea veche, care o aveam odinioară, fără Dumnezeu, și identitatea nouă. Viața nouă în Hristos. În Coloseni capitolul 3, versetul 3, Pavel spune așa: voi ați murit și viața voastră, ce se întâmplă cu ea? Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pentru omul care practic își pune credința în Hristos, în ce a făcut el, el practic moare față felul de viață vechi. Sau chipul veacului, cum scrie în altă parte. Modelul lumii, care se crede în ea, omul se crede în el. Eul este centru, eul este baza. Am murit față de aceste lucruri și suntem vii în Hristos. Ce înseamnă acest lucru? Tocmai asta e lucrul pe care practic ni se arată aici. Și contrastul acesta ne ajută să înțelegem ce înseamnă a fi păgân și ce înseamnă a fi creștin. Ce înseamnă a fi cu adevărat credincios în Dumnezeu și ce înseamnă a fi fără Hristos. Vedeți, Biblia ne-a fost dată, nu doar să o citim. Biblia a fost dată nu să o studiem doar, să medităm practic, deși aici când medităm se întâmplă ceva. Dumnezeu lucrează în noi. Dar Biblia nu ne-a fost dată ca teorie doar. Să o știm pe în afară. Îmi place foarte mult exemplul unui pastor care spunea, explica acest lucru, ce înseamnă între a înțelege Biblia teoretic și a înțelege Biblia practic. El spunea, avea o fată și fata lui a venit la el și el a spus, du-te și fă curățenie în cameră. La care ea se duce, după vreo oră vine și spune, tată, am învățat pe de rost ce mi-ai spus. La care el, cum? Am învățat ce pe de rost ce mi-ai spus. Mi-a spus, du-te și fă curățenie în cameră. Asta mi-ai spus. Vezi, cam așa înseamnă cu noi, când învățăm cuvântul Dumnezeu pe de rost, îl știm după o vreme, mai ales că, da, mai vii pe la biserică, să prinde tine așa, cel puțin, mai intră pe aici, mai rămâne memorie, vedem noi care memorie, care strat și așa mai departe, dar nu asta înseamnă a fi creștin. Trebuie să facem curățenie. Trebuie să trăim credința. Observați, am spus că între primele trei capitole și capitolele următoare, capitolele ultime trei, există o legătură. Dacă în capitolul 1 spunea versetul 18 că suntem chemați în Hristos, suntem chemați de Hristos și învățam noi că este un singur domn, un singur duh, o singură credință. Ce să facem cu adevărul ăsta? Dacă ne-a chemat un Hristos, un singur mijlocitor, o singură credință, un singur domn, un singur tată, care e partea practică cu acest adevăr? Suntem chemați să umblăm în unitate. Asta învățam în primele practic 16 versete. Dacă El e un domn, înseamnă că noi suntem una. În felul cum credem și în felul cum trăim. Și acum partea practică este în capitolul 4 de la versetul practic 17 în jos și până în capitolul 5, versetul 17, este o altă porțiune practică cu privire la un adevăr care îl învățam în capitolul 2. Spunea că voi ați fost înviați împreună cu Hristos. Înviați atunci când ai crezut în Hristos, ai înviat împreună cu El. Duhul Dumnezeu a intrat în Duhul tău și ai fost înviat la o viață nouă. O personalitate nouă ți s-a dat. O identitate nouă. Și acest lucru trebuie să se vadă în practică în viața noastră. Și aceasta înseamnă să umblăm în curăție sau în puritate. Nu poți să fii în Hristos și să umbli ca lumea, cum spunem noi. Ca păgânii, spune aici. Vezi, Pavel spune așadar, vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul. Cu alte cuvinte spun, ceea ce vă spun eu aici e de la Dumnezeu, nu de la mine. Este un lucru pe care mereu trebuie să ne amintim. Ce citim aici, cuvintele lui Dumnezeu, spuse prin diferiți oameni, ca de exemplu apostolul Pavel și apostolul Petru și Iacov. Dar Dumnezeu vorbește. Să nu uităm acest lucru, că nu-i lucrurile, când spunem noi, Pavel ne spune aici, să ne amintim că de fapt Dumnezeu ne vorbește și spune aici, vă spun, am martor, am autoritate pe Domnul, nu mai trăiți ca păgânii. Ce înseamnă oare să trăiești ca păgânii? Ce înseamnă un păgân sau un necredincios? Ce înseamnă practic să nu crezi în realitatea Dumnezeu? Vă uitați, îmi spune aici în versetul 17, ca păgânii care cum trăiesc? Spune în deșertăciunea gândirii. Există o gândire deșartă. Oare ce înseamnă gândire deșartă? Gândirea deșartă. Cuvântul deșert este un cuvânt care pentru un om în Scriptură, pe nume Eclesiastul, este foarte important. Există o carte și vă să deschizi la cartea Eclesiastului. Eclesiastul nu e altul decât Solomon, dar pe nume Eclesiastul sau Predicatorul, el a scris o carte care arată două opțiuni sau două perspective. Ce înseamnă să privești viața, să te privești pe tine și oamenii și tot ce e înconjurător din perspectiva ta omenească, fără de Dumnezeu? Adică ce înseamnă viața fără Dumnezeu? Și cuvântul cheie e deșertăciune? Dar de asemenea, ce înseamnă să privești viața prin Dumnezeu, crezând în El? De exemplu, uitați-vă în Eclesiastul, capitolul 1, în versetul 14. O să mergem puțin prin cartea aceasta. 1 cu 14 spune că am observat toate lucrările care se fac sub soare. Și iată că toate sunt deșertăciune și goană după vânt. Un exemplu. Toate sunt deșertăciune. Cuvântul deșertăciune înseamnă gol, fără scop, fără speranță. N-are niciun rost. Și practic Solomon spune aici, fără Dumnezeu lucrurile n-au niciun rost. Uitați-vă mai departe în capitolul 3, în versetul 18. În capitolul 3, versetul 18 spune, atunci mi-am zis, în ceea ce privește pe oameni, Dumnezeu îi încearcă, pentru ca ei să vadă că sunt precum animalele. În sensul că soarta omului și soarta animalului sunt una și aceeași. Cum moare unul, moare și celălalt. Suflarea este aceeași pentru amândoi, iar omul nu are parte de nimic în plus față de animal. Totul este deșertăciune. Când scoți pe Dumnezeu din ecuația vieții, atunci chiar că omul este ca un animal. Accepți lucrul ăsta? Dar suntem dacă suntem fără de Dumnezeu. În altă parte spune, dând un exemplu în Proverbe, despre omul, tânărul mai exact, care se duce la curvit, spune că este ca un vițel care se duce la tăiere. Ca un animal. Și așa suntem fără de Dumnezeu. Fără Dumnezeu, să știți, viața nu are sens. Creația, natura, lucrurile din lume n-au niciun sens, nu le înțelegi practic. Natura, oamenii n-au niciun sens, dar de asemenea nu te poți înțelege nici pe tine. N-ai scop și n-ai nici viitor fără Dumnezeu. Uitați-vă în lumea noastră, oamenii din ce în ce mai descurajați. Nu există speranță, nu este viitor. Luminița s-a stins de mult de la capătul tunelului. Cheițe nu mai există, se pare, pentru mulți, din păcate. Dar apropo de Eclesiastul, uitați-vă cum concluzionează el. Și nu am ales să citesc, precum știți, chiar din ultimul capitol, să citim din capitolul 11, versetul 9. Uitați-vă ce concluzie trage Solomon, omul care a cerut de la Dumnezeu înțelepciune și a avut cea mai mare înțelepciune de pe pământ. Și uitați-vă ce a concluzionat el de data asta, când a privit la Dumnezeu și l-a luat pe Dumnezeu în ecuația vieții sale. 11 cu 9. Și apropo de tineri, sau dacă cei care ne-au mai conștient tineri, bucură-te tineri în tinerețea ta. Fiți atenți. Veselește-ți inima cât ești tânăr. Umple căile dorite din inima ta și plăcute ochilor tăi. Nu-i așa că e bine, sună bine, nu? Hai să ne distrăm de vate de cap. Asta este dorința fiecărui tânăr. Dar uite ce spune aici mai departe. Dar să știi că pentru toate acestea, cu alte cuvinte, pentru toate deciziile tale, te va chema Dumnezeu la judecată. De aceea, izgonește orice supărare din inima ta, alungă răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt deșarte. Știți, apropo de tineri, nu e la întâmplare că spune izgonește orice supărare. Tinerii sunt supărați, frate. Supărați pe toată lumea. Tinerii sunt supărați pe părinți că nu-i lasă să facă ce vor. Tinerii sunt supărați pe profesori că nu-i lasă de asemenea să-i lasă mai moale. Tinerii sunt supărați, practic, pe ei, pe cei din jurul lor, nu le convine fața, încălțămintea, tatuajele, nu mai convine nimic, supărați. Uitați ce spune aici, izgonește orice supărare din inima ta și alungă răul din trupul tău. Dumnezeu poate da putere să faci lucrul ăsta. De ce? Căci tinerețea și zorile sunt scurte, să știi. Vă vine sau nu vă vine să credeți, dar să știți că îmbătrâniți. Dacă nu vă vine să credeți. Uitați-vă în capitolul 12, versetul 1. Ce să mai faci? Concluzie înțeleaptă, spune Eclesiastul. Adu-ți aminte de Creatorul tău. Când? Nu când îmbătrânești. Pentru că nu știi dacă ziua de mâine o mai apuci. Dar spune, în zilele tinereții tale, până când nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când zici, nu mai găsești o plăcere în ei. Este oare Dumnezeu atât de netrebnic încât să nu merite tinerețea noastră? Pentru că am auzit pe mulți, las când bătrânesc mă întorc la Dumnezeu. Serios. Deci Dumnezeu nu merită tinerețea noastră. Uitați-vă la capitolul 12, ultimele versete. versetul 13. Concluzia a tot ce ai auzit. Sau cu alte cuvinte, așadar. La tot ce ai auzit este aceasta. Două lucruri. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Cu alte cuvinte, teama aceasta, reverența, respectul, va duce la păzirea poruncile Lui. Căci aceasta este datoria numai unor oameni. Nu-i așa? Așa scrie. Ai bătrâni. A, nu scrie așa, scrie datoria fiecărui om, fiindcă Dumnezeu va aduce la judecată fiecare lucrare, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Știți, asta e un gând care trebuie să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Cei necredincioși se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu pentru judecată și pentru pedeapsa veșnică. Cei credincioși, Biblia spune că ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu pentru răsplată. Dar cu toții ne mă vădă și înaintea lui Dumnezeu. Să nu uităm acest lucru. Și astfel, o minte întunecată, revenind în Efeseni, practic, o minte deșartă, înseamnă practic o minte fără Dumnezeu, care alege viața să trăiască fără Dumnezeu. Când ai pe Dumnezeu în viața ta, se întâmplă două lucruri importante. Ai scop, Dumnezeu e suveran și El are planuri. Și are planuri cu tine. În toate lucrurile și cu tine. Și al doilea lucru, ai speranță. Nu contează ce se întâmplă în lumea asta. Nu contează cine va fi președinte, pentru că Dumnezeu este împăratul. Dacă mă înțelegeți, e o diferență. Și tot ce se întâmplă, trebuie să îl privim ca fiind El, Tatăl nostru, care ne dă speranță. Și răsplătirea și judecata este a Lui. Un alt lucru, ce înseamnă să fii păgân? Viață fără Dumnezeu, pe lângă o gândire deșartă, mai înseamnă, spune aici, în tot în versetul 18, spune, au mintea întunecată, în versetul 18 următor, mintea întunecată și sunt despărțiți de voia lui Dumnezeu, de viața lui Dumnezeu. Minte întunecată. Știți, omul fără de Dumnezeu este un om care are impresia că e luminat. Am văzut de foarte multe ori că ateii, cum se laudă, se mândresc cu faptul că ei nu cred în Biblie. Nu cred în cuvântul lui Dumnezeu, hai să fim serioși. Dar cred filosofiile lumii. Problema este că îmi trebuie mai multă credință să cred lucrurile alea decât să cred în Dumnezeu. Ca să fim obiectivi. Dar există această minte întunecată. Ești chiar în întuneric când ai impresia că ești luminat fără Dumnezeu. Uitați-vă, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 spune Evanghelia este acoperită pentru cei care pierd. Ale căror minți necădincioase, ce se întâmplă cu ele? Le-a orbit Dumnezeu veacului acestuia. 2 Corinteni 4, versetul 3 și 4. Ca să nu strălucească lumina Evangheliei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Știți, ăsta e un adevăr care trebuie să-l luăm în considerare. Fără Dumnezeu, oamenii sunt orbi. N-au cum să vadă. Au nevoie de lumina lui Dumnezeu, lumina Evangheliei. Dar aș vrea să deschideți cu mine la Roman, capitolul 1. Sunt și alte texte în care putem să vedem cum este omul fără Dumnezeu, ce înseamnă să fii cu adevărat păgân, dar aș vrea să înțelegem că aici în Roman capitolul 1, cu 2000 de ani aproximativ în urmă, Apostolul Pavel vorbea unei societăți înalte, societatea din Roma. Mai exact, vorbea bisericii din Roma care se formase acolo, dar arăta ce înseamnă lumea fără Dumnezeu. Și spune în Roman capitolul 1, versetul 21, spune că oamenii, pentru că deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au slăvit, ca Dumnezeu și nu i-au mulțumit. Și astfel, ce s-a întâmplat? Gândirea lor a devenit cum? Fără folos. Iar mintea lor nesăbuită, ce s-a întâmplat? S-a luminat? S-a întunecat. Este un lucru absolut trist să nu realizezi că ești întuneric și să zici că vezi. Ba chiar să crezi că ești luminat. Dar așa este realitatea, asta e adevărul lui Dumnezeu. Mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Iisus ne spune și motivația. De ce omul e întuneric și vrea să fie întuneric? Ioan, capitolul 3, versetul 20, ce spune? Căci oricine face răul, ce dorește? Spune, în primul rând, urăște lumina. Ne spune că nu vrea să fie lumină. O urăște, de ce? Și nu vine la lumină pentru că nu vrea să-i se expună faptele. Să ne întrebăm. Iubim lumina? Lumina poate să doară pentru ochii închiși și orbi, dar e sănătoasă. Rezultatul este, o să în versetul înapoi din Efeseni, spune că și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu. Cuvântul despărțit înseamnă separați, fără de Dumnezeu. Imaginați, omul pe care Dumnezeu l-a creat să fie cu el, l-a creat în asemănarea caracterului său. Prin alegerea lui, el este separat de Dumnezeu. Este întunecat, este într-o viață deșartă, fără scop, fără speranță. Rezultatul este pur și simplu fără Dumnezeu. Interesant este că poți să zici că ești cu Dumnezeu în situația aceasta. Dar adevărul este, fără Dumnezeu, ești despărțit de El. Un al treia lucru, în Efeseni, în partea a doua, versetul 8, spune: și această despărțire, spune, datorită lipsei de cunoaștere care este urmarea împietririi lor. Un al treia lucru. Deci, suntem ca păgâni, suntem o gândire deșartă, fără scop, fără speranță. În al doilea rând, o minte întunecată, suntem întuneric, dar aici mai spune cu o inimă împietrită. O inimă care este stăpânită de împietrire spirituală. Știți, cuvântul original împietrire înseamnă bătături. Ați văzut ce înseamnă, ce se întâmplă cu un membru al nostru care îl face ceva anume? De exemplu, coatele, cei care stăm la birou. Aici se încroașă gluma, carnea. Sau bătături la picioare, datorită expunerei din ce în ce mai multă la frecare, la bătaie, la presiune. Așa se întâmplă cu omul care pur și simplu refuză pe Dumnezeu. Inima îi se împietrește, îi se bătătorește. Nu mai poate să simtă pe Dumnezeu, nu mai poate să înțeleagă pe Dumnezeu, nu mai dorește pe Dumnezeu. Cauza, spune, este o minte întunecată, lipsă de cunoaștere. Profetul Osea spunea: poporul meu piere din ce lipsă? Ha? De cunoștință. Vezi, fără cuvântul lui Dumnezeu pierim. Și imaginați-vă, stăm cu cuvântul lui Dumnezeu care singur ne poate da viață. Ne poate învia și ne poate trezi. Și dacă îl desconsiderăm din viața noastră, zicem, la, mai citesc duminică. Că la duminică citim Biblia, nu? Sau mă gândesc la Paști, la Crăciun. Sau mă țin de alte lucruri care nu pot da viață. Ce zâmbă cu inima mea? Este împietrită, este tare, este împotrivitoare. O să luați o împietrire spirituală. Apropo, cum îți dai seama că tu ai o inimă împietrită? Că vorbim, dar trebuie să înțelegem practic. Ce înseamnă inimă împietrită? Uitați-vă în versetul 19. Spune: ei, oamenii de tipul ăsta împietriți, nu m-au rușine, s-au dădat la depravări, sau de depravării, trăind în lăcomie, în toate necurățiile. Sunt câteva lucruri aici. Primul lucru, nu m-au rușine. Lipsa de rușine. O inimă împietrită nu are rușine. Și nu avem rușine, de exemplu, ca să înțelegem în mod practic, în felul cum ne îmbrăcăm. Nu mă refer la dormitorul nostru. Mă refer la cum ne îmbrăcăm pe stradă, în prezența oamenilor. În felul cum vorbim, în felul cum ne purtăm unii cu alții, relațiile pe care le avem. De exemplu, mass media. Nu știu dacă ne dăm seama, dar suntem o generație în care suntem în pericol de împietrire. Ceea ce odinioară era urât, rușinos, nu mai este. Nu mai este la fel. Și toate aceste lucruri. Uitați-vă ce se întâmplă cu noi. 2 Timotei, capitolul 3. Hai să deschidem acolo. Dacă nu mă credeți pe mine, hai să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 1, spune: să știi că în zilele din urmă, adică zilele de la Hristos încoace, și noi suntem după Hristos, ce se va întâmpla? Vor fi vremuri foarte bune. Așa scrie. Spune, vor fi grele, vremuri grele. De ce? Pentru că oamenii vor fi. Și hai să o sublinim aici. Și să ne uităm la noi înșine, nu să arătăm cu degetul, să folosim Biblia ca o oglindă retrovizorie, ci să folosim Biblia ca o oglindă personală. Să vedem cum suntem noi. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, o inimă împietrită este arogantă, blasfemiatori, neascultători de părinți. Când nu ascult de părinți, ai o inimă împietrită. Asta spune cuvântul Dumnezeu. Nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune sau dragoste omenească. Neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechipzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. duminica sau poate de sărbători, dar negându-i puterea, ne îndepărtează de astfel de oameni. Lipsa de rușine este un indiciu a împietririi inimii. Îmi pune întrebarea, sunt aceste lucruri, le găsim în viața noastră? Pentru că ele sunt indicii cu privire la starea, la temperatura noastră spirituală, la relația cu Dumnezeu. Spune, s-au dedat depravării. Ce înseamnă asta? Lucruri rușinoase, păcătoase, nesănătoase, împotriva naturii. Și vreau să deschideți din nou la Romani, capitolul 1. În Romani, capitolul 1, spunea că este o descriere a lumii fără Dumnezeu. Romani, capitolul 1 și Vâncintea, versetul 22, în continuare. Apropo de depravare, ce înseamnă depravare? Mai e tradus desfrânare. E vorba despre ceea ce aici o să vedem de la versetul 22 la 28, ne spune Apostolul Pavel, ne descrie practic aceste practici. Romanul 1 cu 22 spune, oamenii au pretins că sunt înțelepți, dar au nebunit. Și ce au făcut? Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după asemănarea omului muritor. Adică ne-am făcut idoli, ne chinăm la tot felul de animale, spune păsări, patrupede și animale mici. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă la ce? Versetul 24. Necurăției. Ca să urmeze poftele inimilor, dezonorându-și astfel trupurile între ei. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat pradă, iată, o altă traducere a cuvântului depravat. Pradă vicilor rușinoase. Ce stă asta? Să înțelegem noi înșine ce spune aici. Căci femeile lor au schimbat relațiile intime, naturale, normale, cu unele care sunt contrare naturii. Lucrurile depravate sunt împotriva naturii, cum ne-a lăsat Dumnezeu, cum spunem noi. Tot astfel și bărbații au părăsit relațiile intime naturale cu femeile și s-au aprins de poftă unii pentru alții, săvârșind lucruri scârboase unii cu alții și primind astfel în ei însăși plata pe care o meritau pentru rătăcirea lor. Adică oamenii care trăiesc în felul acesta își au în trupurile lor, practic, rezultatele. Versetul 28, pentru că n-au socotit că merită să-L aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor corupte ca să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă. Și în versetul 19 am spus când spune că oamenii fără Dumnezeu, oamenii păgâni trăiesc, spune, cu lăcomie în toate necurățiile. Să continuăm în Romani, 29 versetul. Sunt plini, oamenii fără Dumnezeu sunt plini de nedreptate, orice fel de nedreptate, de nelegiuire, adică calcă legea în toate chipurile. De lăcomie, știți, asta este o forță care mișcă atât de multă lume. Vreau să am și eu ce are vecinul. Că dacă nu, n-am pace. Și strâng pe bărbatul meu și pe nevastă mea de gât dacă nu mi-au ce bani în casă. Râdeți, da, așa se întâmplă. Privim în fiecare zi la televizor chestii de ăștia. Lăcomia este ceea ce ne mână fără Dumnezeu. Sunt plin de invidie, apropo de ce spuneam. Ucidere. Nu trebuie neapărat să ai cuțitul cu tine. Dar Iisus spune că dacă urăști pe aproapele tău, ești un ucigaș. Ceartă. Prezența acestor lucruri arată împietrirea inimii, apropo. Înșelătorie. Nu avem încredere. Nu avem încredere în ala care ne spune știrile, nu avem încredere în ala care ne vinde pâinea, nu avem încredere în ala care ne vinde cauciucul, nu avem încredere de nimeni, suntem suspicioși. De ce? Născociri rele, neascultători de părinți, iară. Necugetați, nu-și țin promisiunile. Apropo, iată o inimă împietrită. Este o inimă care nu-și ține cuvântul. Am zis că vin la ora cutare și vin peste nu știu cât timp. Și o fac așa, nu mă refer la des când se mai întâmplă, când mai ninge afară sau mai e viscol. Nu la asta mă refer. Mă refer la cele lucruri în care trăim. Sunt fără afecțiune, din nou, fără dragoste firească, cu alte cuvinte, nemiloși. Și deși cunosc hotărârea lui Dumnezeu potrivit căruia cei care înfăptuiesc aceste lucruri sunt vrednici de moarte, uitați-vă ce se întâmplă cu o inimă împietrită. Nu numai că le fac, dar își înconvințează pe cei ce le înfăptuiesc. Adică sunt de acord. M-am uitat la televizor, pe sticlă, cum spunem noi. Cum îți țin isonul unul altuia. Da, așa este. Dacă te uiți la toate lucrurile, o grămadă din lucrurile care ni se vând, practic, ni se suntem îndemnați, sunt minciuni. Și lucrurile care ar trebui să fie numite păcate sunt, de fapt, bune. Apropo, o inimă împietrită și se face cu păcatul. Redenumește. Ceea ce odinioară era păcat, nu mai e păcat. Dau câteva exemple. Avortul este numit acum libertatea de alegere. adică uciderea, este un drept. Alcoolismul este numit, ca multe alte chestii de genul ăsta de alcoolism, este numit o boală. Ateismul, adică să nu crezi în Dumnezeu, practic înseamnă, se numește astăzi liber cugetător. Curvia este numită libertate sexuală. Și orice formă de genul acesta, prea curvie și așa mai departe. Alte practici de acest gen sunt numite orientări fiziologice, înnăscute. Pornografia este numită libertatea presei. Că de-aia avem presă cu plină de așa ceva. Și a internetului, bineînțeles. E libertate. Profanarea sau vorbele profanatoare, practic, sunt libertatea vorbirii. Și putem să continuăm. Când Dumnezeu, numai în viața ta, când ești păgân, faci lucrurile astea. Dar vreau să spun că dacă aceste lucruri sunt în viața noastră, suntem păgâni, putem să avem pretenția noi că suntem copiii lui Dumnezeu, dar noi trăim ca păgânii. Sau suntem chiar păgâni. Și vreau să ne punem niște întrebări, personal. E viața mea așa cum am citit aici? Întâlnesc în viața mea, practic, mă refer la, se mai întâmplă, cum spunem noi. Dar trăim noi în modul acesta. De exemplu, e gândirea mea deșartă? De exemplu, este viața ta cu sens? Pentru că dacă n-ai sens în viață, înseamnă că ai ajuns cu o gândire deșartă. Pentru că Dumnezeu dă ce? Scop în viață. El e în control. E cumva gândirea ta fără speranță? Știți, văd din ce în ce mai mult când încearcă pe fiecare dintre noi aceste lucruri. Las-o așa că merge așa. Și așa nu mai face nimeni. Aceasta este o gândire deșartă. Se datorează faptului că ne îndepărtăm de Dumnezeu și suntem păgâni practicanți. Creștini ne numim, dar noi în realitate suntem păgâni practicanți. De exemplu, avem ochii deschiși, vedem ce se întâmplă în jurul nostru? Vedem noi că lumea este, se întâmplă Biblia? Vine Domnul? Sau am omorbit? Las-o așa că nu mai vine. Am ajuns, cum spune Petru, niște pașocuietori. De când zice că vine, că nu mai vine? Văd eu că se împlinește Scriptura? Sau pur și simplu nu văd că lumea se strică, se afundă tot mai mult în păcat. De exemplu, inima mea este împietită, adică trăiesc în păcat? Cu toții greșim, dar e diferență atunci când trăiești în păcat, când îl repeți, când faci conștient. Te mai deranjează păcatul? Ăstea sunt semne reale pe care Biblia le spune, nu trăiți ca păgânii. Și acum cum dau seama dacă sunt sau nu sunt? Există, apropo, rușine în viața mea sau am ajuns să fiu nerușinat? Că se numește tupeu. Că așa răzbim în viață. Oare? Sau există lucruri nesănătoase în practica vieții noastre. Cum spuneam acolo? În relațiile cu părinții, relațiile cu oamenii. Toate aceste lucruri pe care le spuneam, uitați-vă, să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem, sunt ele practicile vieții noastre, pe atunci chemarea este să nu mai trăim ca păgânii și să mergem mai departe, practic, să ne punem problema, dar ce înseamnă să fii creștin? Pentru că spuneam noi că viața creștină înseamnă o viață înnoită. Trebuie să fie o diferență clară, prin practică mă refer, nu câteodată așa ce nu se mai întâmplă, mă refer prin practica de zi cu zi în viața noastră. Înnoirea trebuie să se vadă în viața noastră. Și ce înseamnă înnoire? Să mergem mai departe, spune versetul 20, dar voi, ce spune? Nu l-ați cunoscut așa pe Hristos. Vedeți, viața creștină înseamnă și începe cu Hristos. Primul lucru, spune în versetul 21, cu siguranță ați auzit despre El și ca urmași ai Lui ați fost învățați adevărul care este în Iisus. Ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să te fi întâlnit cu Hristos într-o zi. Și asta înseamnă nu să fii auzit despre El. Înseamnă să fii venit la El și asta se întâmplă când stăm în fața cuvântului Lui. Pentru că El este aici. Învățam dimineața asta, Dumnezeu nu este undeva în cer. El este prezent cu noi. El este înaintea noastră. El lângă noi. Și viața creștină înseamnă să-L întâlnești personal. Ați auzit despre El. Știți că e cam comic aici treaba. Cum adică? Pavel vorbește celor din biserica din Efes, ați auzit despre El. Păi primul lucru, cum începe? Cum începe credința? Roman 10 cu 7 și spune că credința vine în urma auzirii. Auzirea este din cuvântul lui Hristos. De ce? Pentru că Hristos ne-a căutat. A venit, cum? La ai săi. Și chiar dacă ai săi nu l-au primit, spune mai departe în Ioan capitolul 1 că El s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și a murit pentru noi. Și a înviat pentru noi. Și a spus că se va întoarce pentru noi. El s-a jertfit pentru noi. Fiindcă atât de mult, ce s-a întâmplat? A iubit Dumnezeu lumea, că ce a făcut? A zis că stau să mă mai gândesc, să văd ce se întâmplă. Să văd cât de răi pot să ajungă. Nu. Încât a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Și pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Asta este viața creștină. Să recunoști aceste lucruri pentru tine personal. Pe când eram noi păcătoși. Viața creștină începe cu Hristos. Viața creștină mai înseamnă un lucru. O să vezi că spune aici în, și apoi în versetul 21 ați auzit despre el cum? Ca și urmașii lui. Nu înseamnă doar să auzi, să încep cu el, dar să și-l urmezi. Ce spune Domnul Iisus? Dacă vrea cineva să mă urmeze, ce să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Viața creștină. Ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă ca în fiecare zi să cauți să trăiești după exemplul lui Iisus. De asta ne uităm în Biblie ca să vedem cum, ce spune Iisus despre lucrurile, despre viața, despre situațiile în care trăim. Viața creștină înseamnă ascultare. Ce mai înseamnă viața creștină? Spune, ați fost învățați în versetul 21 la sfârșit? Ce? Adevărul. Viața creștină înseamnă o viață de învățătură, de echipare, o viață de transformare pe cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul care este în Iisus. Învățare. De asta noi deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Cine este adevărul? Iisus face o afirmație ucenicilor și o afirmație total exclusivistă. Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât cum? Prin mine. Cu alte cuvinte, nu există altă cale și nu există un alt adevăr. Și nu nicio altă viață. Versetul 22 în Efeseni spune, ați fost învățați, apropo de învățătură, cu privire la felul vostru de viață în trecut și dezbrăcați de omul cel vechi care se pervertește după poftele înșelătoare. Știți, dinamica vieții creștinului este în felul următor. Spune aici, este omul cel vechi care se strică, se pervertește după pofte, e condus de ceea ce vede, de ceea ce simte, de ceea ce se oferă pe tavă, dar omul cel nou, persoana cea nouă care se încrede în Hristos, condusă de Duhul lui Dumnezeu, este omul care îi place de Dumnezeu. Este omul care se lasă învățat, echipat, este omul care înțelege că prin pocăință și credință, adică prin recunoașterea păcatelor, mărturisirea lor și acceptarea adevărului lui Dumnezeu, este schimbat, este transformat pe zi ce trece. Este înnoit. Apropo, imaginea aici, observați în versetul 22, este imaginea omului cel vechi este ca un costum de haine. Vechi! Ce să fac cu el? Să mă dezbrac de el. Imaginați-vă un pușcăriaș. Este de la pușcărie și la pușcărie este îmbrăcat în costumația aia de pușcăriaș. Dar imaginați-vă un pușcăriaș care a fost eliberat, dar el tot în hainele de pușcărie este îmbrăcat. E ciudat? E nesănătos? Normal. Dar hai să ne gândim la noi. Am fost eliberați de Hristos. Și dacă suntem credincioși ai Lui, Dumnezeu spune, hai să ne dezbrăcăm, să lăsăm, apropo, felul vechi de trăire. Nu mai trăiți ca păgânii. Pentru că voi l-ați învățat pe Hristos. Hristos este exemplul nostru. Adică, atunci când vreau să urăsc prin natura mea, să aleg să iubesc, atunci când lumea spune, nu trece cu vederea, Biblia mă învață îngăduința. Atunci când lumea îmi spune, descurcă-te singur, eu mă încred în Dumnezeu. Nu fur, că toată lumea face așa. Atunci când în lumea noastră îmi spune, nu este speranță, speranța mea este în Hristos. Pentru că în lumea asta nu-i tot. Asta înseamnă acest om cel nou. Un alt exemplu, exemplul Lazar, în Ioan 11, ce mai deschidem acolo, când Iisus a înviat pe Lazar, mor de 4 zile, și ce i-a spus după ce l-a înviat? Dezlegați-l și lăsați-l să umble. Asta este porunca pentru noi. Dumnezeu ne poruncește să lăsăm, să ne dezbrăcăm de hainele morții, cimitirului, hainele vechi, faptele vechi și să alegem faptele noi, costumația nouă, dezlegați-l și lăsați-l să umblă. E foarte interesant dacă dați o pagină în Galateni, capitolul 5, două pagini mai exact, chiar trei, 5 cu 16 spune, vă spun, umblați prin Duhul și nu veți împlini astfel pofta firii. Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește sau poftește împotriva firii. Aceștia sunt lucruri care se opun altuia, pentru că voi, ca voi să nu faceți ce vreți. Omul cel vechi, omul firesc, natura păcătoasă, este împotrivitoare naturii cele noi, omul cel nou. Oseați în versetul 23, înapoi în Efeseni spune, să vă înnoiți prin atitudinea minții voastre. Sau Colosescu spune, să vă înnoiți în Duhul minții. Înnoirea înseamnă regenerare, înseamnă reclădire, reconstrucție. Se dărâmă ce este vechi și se clădește ceva nou. Dacă este cineva în Hristos, dacă ești în El, voi ați murit și viața voastră e ascunsă în Hristos, dacă ești în El, Iisus spune, tu ești o făptură nouă, tu ai o personalitate nouă, trebuie să alegi să fii condusă de ea, să o hrănești pe aceasta, să o crești, să te dezvolți în omul cel nou. Cum se întâmplă această regenerare? O să luați, spune, să vă înnoiți în atitudinea minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptate și sfințenia care vine în adevăr. Iisus se ruga pentru ucenici, implicit pentru noi. Tată, sfințește-i prin ce? Prin adevărul tău și cuvântul tău este adevărul. Cum se întâmplă regenerarea, înnoirea? Pentru că vreau să înțelegem, nu ne putem aștepta doar venind la biserică, cum spunem noi, ascultând un studiu și mergând acasă pur și simplu și până duminica viitoare sau mai știu când ajung să vin, să mă aștept ca să fiu înnoit. Nu, nu, nu. Este o alegere ca ceea ce învățăm, adevărul lui Dumnezeu, să lăsăm în viața noastră să ne transforme, să ascultăm de El. Spuneam, a-L urma pe Hristos înseamnă acest lucru. Înnoirea se face atunci când aud cuvântul, răspund. O să ați, cuvântul înnoire aici este ceea ce în greacă este metanoia, schimbarea minții. N-ați văzut că atunci când cineva vine și ne spune un lucru nou, o noutate, zici, nu m-am gândit la chestia asta. Și dacă stai să te gândești și ajungi la convingerea că e adevărat ce se spune, ce faci? Îți schimbi părerea sau gândirea despre acel lucru. Și crezi ceea ce se spune. Asta vrea Dumnezeu ori de câte ori citim din cuvânt. Acum să vă întreb, când citim din cuvântul Dumnezeu, când stăm înaintea cuvântului Dumnezeu, acum, de exemplu, este dorința noastră să ne lăsăm transformați, schimbați, regenerați în mintea noastră? Sau, cum spunea bunica mea, trece pe aici așa. Eu vorbesc, tot eu aud. Învățătura lui Dumnezeu trebuie să producă pocăință, schimbarea gândirii, asta înseamnă pocăință. Nu mai gândesc ca lumea, ca mine, ca oamenii, ca stilul lumii în care trăim, ci după adevărul lui Dumnezeu. Roman 12:2 spune să nu vă conformați, ce? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia sau stilului de lume, ci să vă lăsați transformați, spune exact ceea ce noi învățam aici, prin reînnoirea gândirii voastre. De ce? Ca să putem discerne care este voia lui Dumnezeu. Cum îți poți da seama că e voia lui Dumnezeu? Păi uite așa. De exemplu, îți pui întrebarea, cum să mă comport eu, de exemplu, ca elev la școală? Cum ar trebui să mă comport eu? Sau cum ar trebui să mă comport eu ca lucrător la servici? Ce spune Biblia despre acest lucru? Cum se poartă un creștin la școală sau la locul de muncă? Deschidem în Efeseni și uitați-vă în capitolul 6, vă dau un exemplu, ca să vedeți că o să ajungem acolo. Versetul 5, și acolo spune sclavilor sau robilor, pe vremea respectivă așa se numeau muncitorii, erau sclavi pe bune, spune, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, cu o inimă sinceră și când nu se uită la voi, faceți ce vreți voi, nu? Spune, așa cum ascultați de Hristos, nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște slujitori ale Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. Slujiți cu râvnă, adică cu pasiune, nu tragem mânța de coadă, cu alte cuvinte. Stăm pe net, pe telefon, furăm timp. Nu spune aici, slujiți cu râvnă, adică implică-te cu toată pasiunea, ca și cum a slujit Domnului, nu ca unor oameni, știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi de la cine? Nu de la patron, ci de la Domnul, fie că este sclav, fie că este liber. Iată un exemplu, ce înseamnă să trăim în înnoire. Dinamica vieții creștine, ca să încheiem, înseamnă procesul ăsta de dezbrăcare și îmbrăcare. De dezbrăcare a apucăturilor vechi, a omului cel vechi, a ceea ce vedem că face lumea, și îmbrăcarea a naturii lui Hristos. Să uităm la Hristos. Apropo, care este starul tău preferat? Care este, a cui ești fan? Când ești fan, îl urmărești pe ăla, frate. Ce a mai făcut? Ce a mai ezat? Ești fan al lui Halep? Ai văzut? A bătut, pac, pac, și toate scorurile. Pe cine a bătut? Când a bătut? Cum a bătut? Când i s-a rupt piciorul? Când a ieșit din spital? Tot știi. Dacă suntem fani al lui Hristos, să vezi atunci ce se întâmplă. Dar mă întreb, a cui sunt noi fani? Viața creștină înseamnă procesul ăsta de lepădare. Nu spune, iubește pe tine însuți. Spune, lepădă-te de tine, de sine. Urmează exemplul lui Hristos. E un proces de golire, dacă vrei, și de umplere. Spune, fiți plini sau umpluți sau stăpâniți de Duhul. Omul creat după chipul lui Dumnezeu în dreptate și în sfințenie. Și mai citim un verset. Tit, capitolul 2, versetul 11. Ce înseamnă să fii înnoit? Iată la ce ne cheamă Dumnezeu. Tit, capitolul 2, versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ce ne învață? Ne învață să renunțăm la lista de evlavie, sau în traducerea Cornelescu spune, să rupem cu ce? Cu ce? Cu păcatul? Cu păgânătatea, spune. Foarte interesant. Cu modul de viață păgân. Să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii. Este aceeași idee. Să renunțăm la lista de evlavie și la poftele lumești, și ce să facem? Să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, adică echilibrat. Iată cuvintele noastre, prietene, drept, cu dreptate, evlavios, am putea spune dumnezeiesc sau în sfințenie, și între timp ce facem? Așteptăm fericită nădejde și arătarea slavei mare nostru Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos, că El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fel de lege. Și pentru ce ne-a răscumpărat? Ca să-și curățească un popor, adică pe mine și pe tine. Asta e biserica. Să fie doar al Lui, cum? Plin de râvnă pentru fapte bune. Apropo, plin de râvnă înseamnă plin de pasiune. O temperatură mare. Care e temperatura noastră, dacă e cea de afară, am încurcat-o? Și vreau să ne întrebăm, este o diferență în noi? Acum să ne întrebăm pe bune. Scriptura spune să nu mai trăim cum trăiesc păgânii. E o diferență în noi? Vedem diferența asta? Un predicator bătrân avea o vorbă cu care putem să ne identificăm și noi. El spune așa, nu sunt ceea ce vreau să fiu, ci nu sunt nici ceea ce voi fi. Dar slavă lui Dumnezeu că nu mai sunt ceea ce obișnuiam să fiu. Mai spun o dată, nu sunt ceea ce a trebuit să fiu. Și nu sunt nici ceea ce voi fi. Dar slavă lui Dumnezeu că nu mai sunt ceea ce obișnuiam să fiu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu face o diferență în noi. Să ne ținem de aia. Să iubim lumina. Să venim în lumină. Să lăsăm cuvântul Dumnezeu, să luăm în serios. Duhul Dumnezeu ne va aduce aminte săptămâna asta de lucrurile acestea. Ce înseamnă să trăiești în lumină? Să ai mintea luminată. Să ai inima sensibilă la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va lumina. Căci dacă este cineva în Hristos, este ce? Este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Toate lucrurile, spune, se fac noi. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumesc pentru aceia dintre noi care în dimineața asta au ales ca să fie în acest loc pentru tine. Te rog să ne cercetezi pe fiecare dintre noi, să ne încălzești inimile, ca într-adevăr să fim pentru tine plini de râvnă. Să ne cercetezi mințile noastre prin adevărul tale și să ne ajut să primim cuvântul tău cu bucurie și cu teamă. Pentru ca să putem să vedem înnoirea pe care o faci tu în noi. Să putem să gândim din ce în ce mai mult ca tine, să vedem ca tine, să simțim ca tine. Și să putem, Doamne, să facem o diferență în lumea în care ne-ai chemat, să arătăm spre tine, să oamenii să priceapă că este vorba despre tine. Doamne, tu așa ai trăit la început prin oamenii tăi și de ce au fost numiți urmașii tăi creștini. Ajută-ne și pe noi să ne dorim acest lucru. aceste lucruri pe care le-am văzut astăzi, ca să putem să ne bucurăm de Tine și să putem să dăm înainte cu speranță. Speranța, Doamne, că Tu te întorci și vine la Tine, Doamne. Să vii să fii. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin.